Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول Hotellis saabumine Hotellis saabumine عندكم غرفة خالية؟ Kas teil on vaba tuba? Kas teil on vaba tuba? Laqad hajast andukum ghurfa. Ma reserveerisin toa. Ma reserveerisin toa. Ismi Miller. Mu nimi on Müller. Mu nimi on Müller. Ahtaj li ghurfa sarir wahid. Mul on vaja ühest tuba. Mul on vaja ühest tuba. Ahtaj li ghurfa sarirain. Mul on vaja kahest tuba. Mul on vaja kahest tuba. Kam sa'r al ghurfa lil leila? Kui palju maksab tuba öö kohta? Kui palju maksab tuba öö kohta? أريد غرفة مع حمام بانيو. Ma sooviksin vanniga tuba. Ma sooviksin vanniga tuba. أريد غرفة مع حمام دوش. Ma sooviksin dušiga tuba. Ma sooviksin dušiga tuba. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Kas ma saaksin tuba näha? Kas ma saaksin tuba näha? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Kas siin on garaaž? Kas siin on garaaž? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Kas siin on seif? Kas siin on seif? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Kas siin on faks? Kas siin on faks? جيد انا اخذ الغرفه هستي ما võtan selle toa هستي ما võtan selle toa هنا المفاتيح siin on võtmed siin on võtmed هنا امتعتي siin on mu pagas siin on mu pagas متى يكون الإفطار؟ Mis kell saab hommikusööki süüa? Mis kell saab hommikusööki süüa? متى يكون الغداء؟ Mis kell saab lõunat süüa? Mis kell saab lõunat süüa? متى يكون العشاء؟ Mis kell saab õhtust süüa? Mis kell saab õhtust süüa?